όταν φεύγει ένας μεγάλος, βάζουμε πάντα τον εθνικό ύμνο. Πέθανε ο Γιώργος Παπανδρέου. Πολιτικά, πολιτικά. Εάν και μερικούς τους ενοχλεί, έβλεπα χτες το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και προχτές, επειδή είπε ο Λιμπερόπουλος, ο πρόεδρος των ταξιτζίδων, ότι πέθανε ο Ραγκούσης, πολιτικά, δεν ανέχονται οι δημοσιογράφοι, φαντάζομαι και άλλοι, ούτε αυτό το θάνατο, το πολιτικό. Ο οποίος έχει έρθει όμως. Βλέποντας χτες λοιπόν τον Γιώργο Παπανδρέου, αισθανθήκαμε ότι έχει πεθάνει πολιτικά. Μαζί με τους άλλους πέντε που ήταν εκεί, έξι το σύνολο. Θυμίζουμε ότι η δίκη των έξι ήταν με έξι. Χτες ήταν έξι πάνω εκεί στο έδρανο. Ανακοίνωσαν και τότε και πριν τα καλύτερα. Μας φάνηκαν όλοι νεκροί, πολιτικά νεκροί, και θελήσαμε έτσι να αποχαιρετήσουμε αυτή την κυβέρνηση. Οι ίδιοι δεν το ξέρουν, το ξέρουμε όλοι άλλοι όμως, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και δόλιο που συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Ναι, όμως χάσαμε τον Γιώργο. Ο πόλος πήρε το γάλο σαγιά. Έλα, έλα, μη κάνεις έτσι. Το ξέρω. Και εμείς τον πονάμε και εμείς τον κλαίμε. Έλα, όχι, σε κινδύνευε. Θα πάθω, θα πάθω, θα πάθω. Ορίστε, γυάλιστε τα παπούτσια. Έλα. Μάλαβα έχασα, μάλαβα. Έλα που τα λέμε, αλήσα αυτό μου πέτω. Γιωργάκη μου, ο πόνος πήρε μεγάλο. Μεγάλος ο πόνος μου, Γιώργο μου. Ένας θάνατος βέβαια που πολύ μας λυπεί, φαντάζομαι, το σύνολο των Ελλήνων. Μετά και από το τελευταίο μέτρο, μετά και από αυτές τις παραδοχές επιτυχίας, διότι τι άλλο ήταν το χθεσινό παρά μια παραδοχή επιτυχίας. Τόσα μέτρα έχουν ληφθεί, ενώ μας διαβεβαίνουν ότι δεν θα ληφθούν άλλα μέτρα, αλλά λαμβάνονται και άλλα μέτρα συνεχώς, και το χθεσινό ειδικά ήταν πάρα πολύ ωραίο, αυτό λέμε με το ειδικό τέλος κτλ. Κτλ. Το θέμα δεν ήταν ότι άρχισε η ανακοίνωση από τον Βενιζέλο, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός παρά του πρωθυπουργό. Τώρα ποιος από τους δύο ήταν στη δοτική, ποιος στην ονομαστική, διαλέγεται και παίρνεται, έτσι κι αλλιώς μικρή σημασία πια έχουν όλα αυτά. Τελειωμένοι άνθρωποι, τελειωμένες πολιτικές. Αυτό μάλλον δεν είναι και τόσο σίγουρο, γιατί οι πολιτικές μπορεί να έρθουν και με τους άλλους. Τελειωμένη πολιτική με όμικρον γιώτα. Το ειδικό τέλος ανακοινώθηκε. Αυτό που απομένει είναι και ένα ειδικό τέλος να κανονιστεί από τους Έλληνες πολίτες προς αυτή την κυβέρνηση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το ξέρουμε ότι συμφωνείτε. Δεν είναι μόνο η ανακοίνωση του Υπουργού, είναι και οι περαιτέρω διαδικασίες. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Γραφείο Ειδικού Τέλους. Λουκάς Μελιτζάνης λέγομαι. Ναι, ναι. Μπορείτε να μου πείτε παρακαλώ πόσο τετραγωνικά είναι το σπίτι σας για να υπολογίσουμε το ειδικό τέλος? Γιατί δεν κατάλαβα. Από πού και σπου, δεν καταλαβαίνω τι θέλετε. Τι δεν καταλαβαίνετε? Είναι για το ειδικό τέλος που θα έρθει στο τέλος του μήνα μαζί με τη ΔΕΗ, που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός, ο Αντιπρόεδρος, Υπουργός Οικονομίας. Ναι, αυτό δεν είναι δικό μας. Εμείς είμαστε νοικιαστές. Δεν έχετε κάποιο σπίτι στο όνομά σας? Εγώ. Ναι. Καρπία έχω το 50%. Για πείτε μου πόσα τετραγωνικά. Πόσα τετραγωνικά είναι? Ναι, ναι. Όλο το σπίτι δηλαδή εννοείται? Ναι, ναι, και εγώ θα το μοιράσω δια δύο στο 50%. 83 τετραγωνικά είναι. Περιοχή. Κεσαριανή. Κεσαριανή, για να υπολογίσω λίγο. Βγαίνει γύρω, θα έρθει με το λογαριασμό της ΔΕΗ τέλος του μήνα, 350 ευρώ. 350 δια του 2 δηλαδή. 350 δια του 2. Μάλιστα. Εντάξει. Να τα πάρουν ασπιρίνες, να τους το πείτε. Κινίνα να τα πάρουν, ασπιρίνες, να τα πάρουν. Να τους το πω, αλλά δεν είναι σωστό αυτό που λέτε τώρα. Γιατί? Γιατί μια προσπάθεια κάνουμε να σώσουμε την πατρίδα. Ποια προσπάθεια, με αυτά που φάγανε? Τώρα... με αυτά που φάγανε οι αλήτες όλοι. Με φαίνεται σε δύσκολη θέση, εγώ υπάλληλος είμαι, θα σας πω όμως. Ξέρω, αλλά να δίνετε τα μηνύματα. Είναι τα δίνουμε, θα δίνουμε, αλλά να σας πω ότι ο κύριος Βενιζέλος δίνει τα πάντα. Δίνει τον καλύτερο του εαυτό να μας σώσει. Τόσα χρόνια δεν έβλεπε ότι κλέβανε. Τόσα χρόνια δεν. Ήταν σε άλλα υπουργεία, δεν ήταν στο οικονομικών. Α, καλός άνθρωπος κι αυτός. Είναι καλός άνθρωπος, εγώ που τον έχω γνωρίσει. Ναι, πού να μην βασικά. Μη φτύνετε. Θα σας χρειαστεί στην πορεία. Σήμερα, αν έχετε καταλάβει, εδώ από την Ελληνοφρένεια, για μία ώρα παίρνουμε στα σπίτια και ειδοποιούμε τους ανθρώπους να μετρήσουν, να κάνουν τα δέοντα, διότι πρέπει να επιβληθεί αυτός ο φόρος, να σωθεί η Ελλάδα. Άλλωστε, είναι ένα μικρό ποσό, όπως είπε ο ίδιος Ευάγγελος Βενιζέλος. Όταν κάποιος λέει ψέματα, πώς τον αποκαλούμε σε αυτόν τον τόπο και σε όλους τους τόπους? Απατεώνα, ανήθικο, αδίστακτο. Όλα αυτά και άλλα τόσα ταιριάζουν μάλλον στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Τι είπε χθες ξεκινώντας την ανακοίνωση του μέτρου? Και η απόφαση που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα είναι πως πρέπει πραγματικά να κάνουμε μια εθνική συλλογική προσπάθεια να πάρουμε επάνω μας όλοι μαζί το βάρος αυτό και να πετύχουμε τους στόχους. Όχι με νέες επιβαρύνσεις. Βέβαια. Δεν υπάρχει καμία νέα επιβάρυνση. Good morning, Your Honor. May I approach the bench? Δεν υπάρχει καμία νέα επιβάρυνση. Η συνολική επιβάρυνση των πολιτών, της κοινωνίας, της οικονομίας παραμένει ίδια. Αυτό το είπε στην αρχή της τοποθέτησής του. Όντως δεν υπήρξε καμία επιβάρυνση, παραμένει η ίδια η συνολική επιβάρυνση. Τι άλλο θα κάνει ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος και γενικός ο άνθρωπος, για να πείσει για αυτά που θεωρεί αυτός, μάλλον όχι σωστά, γιατί φαίνεται και στο βλέμμα τους δεν μπορούν να πείσουν κανέναν πια. Και αυτό επίσης είναι απολαυστικό, αν και εδώ που έχουμε έρθει δεν έχει καμία σημασία τι είναι απολαυστικό, ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει δίκιο. Όταν κατρακυλάς και έχεις φύγει πια από το χείλος του γκρεμού, πας προς τα κάτω, ελάχιστα πράγματα έχουν σημασία. Μάλλον μόνο ένα, πόσο κοντά είναι το έδαφος, πόσο μαλακό είναι το έδαφος, αν υπάρχει έδαφος, βράχος, θάλασσα κτλ. Κτλ. Όντως, καλά το είπε, δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση. Δεν υπάρχει καμία νέα επιβάρυνση. Το μόνο μέτρο που έχει όλα αυτά τα προσόντα είναι ένα ειδικό τέλος στην στισμένη επιφάνεια, στην ακίνητη περιουσία που θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν υπάρχει καμία νέα επιβάρυνση. I don't give a damn what anyone thinks. Σας την έφερα, σας την φέραμε. Δεν υπάρχει καμία νέα επιβάρυνση. Σας την έφερα, σας την φέραμε. I'm a wanted man and I'm blowing town. Don't waste your time trying to hunt me down. Πρέπει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα που τα ακούει και τα σκέφτεται αυτά να ξέρει ότι στο μυαλό μας και στη ψυχή μας έχουμε κάθε ελληνική οικογένεια. Μπράβο! Πώς θα την εξοντώσουμε, πώς θα την εξαφανίσουμε, τον ένα εργαζόμενο της, όπως είπε και ο Γιώργος, τους δύο ανέργους της, τους συνταξιούχους της. Γενικώς υπάρχει οικογένεια ως πυρήνας, κύτταρο για να μαζευτούν αυτά τα χρήματα που πρέπει, να δοθούν στις γαλλικές γερμανικές τράπεζες για να είναι ικανοποιημένοι ότι εισέπραξαν τουλάχιστον τους τόκους από τα χαϊβάνια, από τους χαχόλους, τους Έλληνες. Συνεχίζει ο Λουκάς, παίρνει το λόγο. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από το Υπουργείο Οικονομικών τηλεφωνώ, από το Γραφείο Ειδικού Τέλους. Λουκάς Μελιτζάνης λέγομαι. Πώς λέγεστε? Λουκάς Μελιτζάνης. Μάλιστα, κύριε. Πείτε μου λίγο πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι να υπολογίσω το ειδικό τέλος. Κοιτάξτε, έχω ας πούμε το μισό σπίτι εδώ που κάθομαι. Το άλλο μισό που είναι αλλού? Είναι στο γιο μου. Είναι σε άλλη περιοχή το άλλο μισό σπίτι? Ορίστε. Το άλλο μισό σπίτι που είναι? Είναι στο Γιώργιο. Ωραία, τα τετραγωνικά εμένα με νοιάζουν. Τα τετραγωνικά είναι 72 και 20. Τώρα πώς θα τα μοιράσετε δεν ξέρω εγώ. Αυτό είναι δικιά σας δουλειά. Εμπάς περιπτώσει. Λέω εγώ 72 και 20 είναι σε αυτό που καθόμαστε. 72 και 20, μισό λεπτό να υπολογίσω. Ναι, και είναι και το άλλο, το 56. Έχω και ένα διαράκι 56 τετραγωνικά που κάθεται ο γιος μου. Εγώ κάθομαι σε αυτό. Παρότι είναι το μισό δικό του. Καλά κάνετε και κάθεστε γιατί τώρα θα ακούσετε το ποσό. Λοιπόν, είναι 720. Για το πρώτο. Τι λες, μωρέ. Και 560 για το δεύτερο. Αυτά είναι της κυβερνήσεως. Της κυβερνήσεως. Πάσουν πρώτα τα σπίτια τους και μετά εμάς. Τι παίρνουμε, μας κόψαν και μας κόψαν και μας κόψαν και τώρα μας φορολογούν. 700 το, δηλαδή το χιλιάρικο δεν τα αποφεύγουμε. Ποιο χιλιάρικο, 1200 το σας λέω, 1300 περίπου. Τι λέτε καλά. Και τα δύο μαζί όμως, είναι δύο σπίτια, όλα και όλα. Άμα είχατε ένα θα ήταν μόνο 700 στάρικα. Γιατί μου το πληρώσανε το δεύτερο. Πάντως να τα πληρώσετε θα έρθει με τη ΔΕΗ στο τέλος του μήνα. Παναγία μου. Ναι, βέβαια. Τώρα δεν ήθελα και εγώ, δεν θέλω να σας χαλάσω τη διάθεση. Καταλαβαίνετε. Τη διάθεση είτε μας, εσύ είτε οποιοδήποτε μας το έλεγε, η τηλεόραση όταν το λέει. Ναι, καταλαβαίνετε, αλλά εγώ δεν είχα τέτοια πρόθεση. 7 εκατοστάρικα τώρα δεν είναι και τίποτα. Τι ψυχή έχουνε. Τι λέτε, όταν παίρνεις μια σύνταξη μετρημένη, δεν έχουνε ψυχή τα 7 εκατοστάρικα. Ναι, αλλά άμα πρόκειται να σωθούμε όλοι, δηλαδή δεν το κάνετε για εσάς, τα είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είναι το δικό σας προσωπικό συμφέρον. Το κάνουμε για να σωθούμε όλοι μαζί. Ας δώσει ο Πρωθυπουργός για 3. Θα δώσει και ο Πρωθυπουργός, δεν θα δώσετε μόνο εσείς. Ναι, εμάς. Περιπτώσει, παιδί μου, άντε. Λοιπόν, καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά με χαμόγελο. Ναι. Άμα το λέει η τηλεόραση, πάει να πει ότι κάτι καλό συμβαίνει, τουλάχιστον είναι έγκυρο. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Εδώ είμαστε Real, εδώ είμαστε Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8-200. Εκείνο Αποστόλης. Στο Ελληνοφρένια.net, στο site που έχουμε, αναρτώνται και τι μουσικές και τα τραγούδια που παίζουμε, επειδή ρωτάτε και για το πρώτο και για το δεύτερο, θα τα βρείτε εκεί. Άλλος τρόπος επικοινωνίας με mail studio@realfm.gr και από κινητό real γράφετε ό,τι θέλετε, το μήνυμά σας όπως λέμε, αφήνετε ένα κενό πρώτα και μετά αποστολή στο 54%. Όλα αυτά γίνονται επειδή είναι σοσιαλιστές, το έχουμε πει 10.000 φορές, εμείς το πιστεύουμε, μάλλον μόνο εμείς και κανείς άλλος. Και τι σημαίνει σοσιαλισμός? Να μοιραζόμαστε όλοι τα αγαθά. Αυτό ακριβώς έκανε ο Γιώργος. Αυτή τη βαρβαρότητα παλεύουμε, γι' αυτό είμαστε σοσιαλιστές. Κύριο Αγλαία. Γι' αυτό παλεύουμε για ένα κράτος δικαίου, διαφάνειες, ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο, αλλά ο κόσμος δεν είναι ούτε αγγελικά ούτε σοσιαλιστικά πλασμένος. Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιώμης ο τόπος. Κανα καλό δεν βλέπουμε. The cops are saying I belong behind bars and I'm guilty. I'm guilty as charged. Ζούμε σε ένα δύσκολο καπιταλιστικό σύστημα, όμως και μέσα σε αυτό το σύστημα υπάρχουν περιθώρια στα οποία μπορούμε να κινηθούμε και να δώσουμε και αγώνες, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Ορίστε ο άνθρωπος, τα λέει μια χαρά. Υπάρχει κανείς που διαφωνεί? Γιατί έθεσε και αυτός κάτι ερωτήματα προχθές. Αν υπάρχει κανείς Έλληνας που πιστεύει δεν θα τα καταφέρουμε και ότι δεν πασχίζει ο Γιώργος και το Πασόκ για το καλό του τόπου? Κανένας απολύτως. Όλοι 10 εκατομμύρια και οι ομογενείς απ' έξω είμαστε υπέρ του Γιώργου, πιστεύουμε ότι κάνει τα σωστά κτλ. Ως γνήσιοι σοσιαλιστές λοιπόν θα τους αναγκάσουν όλους να πληρώσουν, φάνηκε και στον τρόπο που ο Ευάγγελος Βενιζέλος το ανακοίνωσε. Μετά από πρόταση και των συναρμοδίων υπουργών στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα καλέσω και εγώ προσωπικά με εντολή του Πρωθυπουργού τον εφοπλιστικό κόσμο. Μπράβο! Προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του με ποιον τρόπο θα μετάσχει σε αυτήν την εθνική δημοσιονομική προσπάθεια με πρακτικό και άμεσο τρόπο. The cops are saying I belong behind bars and I'm guilty. I'm guilty as charged. Αυτή τη βαρβαρότητα παλεύουμε, γι' αυτό είμαστε σοσιαλιστές. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ευτυχώς που είναι σοσιαλιστές. Για φανταστείτε να μην ήταν και σοσιαλιστές. Ανακοίνωσε και το ακούσατε. Ο εφοπλιστικός κόσμος από χτες μαζεύει τα πλοία του και αναχωρεί από τον τόπο μαζί με όλους τους άλλους, από τη θάλασσα, από τα υγρά δηλαδή της χώρας. Διότι, όπως είπε ο Βενιζέλος, θα καλέσουμε τον εφοπλιστικό κόσμο να συζητήσουμε για να βρούμε με ποιο τρόπο θα βοηθήσουν. Αυτή η σκληρή διατύπωση, με αυτή τη σκληρή διατύπωση, καταλαβαίνει ο καθένας ότι οι μέρες των εφοπλιστών σε αυτόν τον τόπο δεν θα είναι καλές από εδώ και πέρα. Θερμό, αγωνιστικό χαιρετισμό στους συντρόφους εφοπλιστές. Κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά των βιομηχάνων να μπει επιτέλους η τάξη σε αυτόν τον τόπο και να επικρατήσει ισότητα και ισονομία. Ορίστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από το Υπουργείο Οικονομίας, από το Γραφείο Ειδικού Τέλους. Λουκάς Μελιτζάνης λέγομαι. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σας για να υπολογίσουμε το ειδικό τέλος που θα έρθει με τη ΔΕΗ. Ή 58 τετραγωνικά ή 59. Ή 59. 75, θα βάλω 75 να το στρογγυλέψουμε. Θα ακούω. Θα βάλω 75, γιατί με τα 58-59 βγαίνει δεκαδικό για να στρογγυλέψει. Είναι διάρρη. Διάρρη, ναι, ναι. Θα βάλω 75 εγώ όμως, γιατί βολεύει. Ναι, βολεύει, αλλά δεν θα πιαστούν περισσότερα τετραγωνικά. Πάνω κάτω εκεί θα ήταν. Επί 10 βγαίνει 750 θα πληρώσετε, αλλιώς θα πληρώνατε 742,56 και 8. Τι να σας πω, εσείς ξέρετε. Εγώ, βέβαια, ποιος ξέρει. Λοιπόν, θα έρθει με τη ΔΕΗ τέλος του μήνα. Και πόσο βγαίνει, μου είπατε να πληρώσουμε. 750 θα έρθει με το λογαριασμό της ΔΕΗ. Δεν είναι για κάθε μήνα, μην αγχώνεστε. Εντάξει, κύριε Λουκά. Παρακαλώ πολύ να μην το καθυστερήσετε. Ευχαριστώ. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα σε αυτή τη συλλογή χρημάτων που κάνουμε πρέπει να είμαστε συνεπείς. Ακούσα τον κύριο Βενιζέλος τι είπε για το επόμενο δίμηνο. Πρέπει να επιβιώσουμε, οπότε τα χρήματα πρέπει να μαζευτούν. Με τον λογαριασμό της ΔΕΗ, έτσι δεν είναι? Με τη ΔΕΗ θα έρθει το χαράτσι, ναι. Εντάξει. Να είστε καλά. Το κολλασμένο δίμηνο, όπως είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τώρα το εννοούσε για το λαό, το εννοούσε για τους ίδιους. Δεν έχει σημασία, θα αποδειχθεί και αυτό στην πορεία με μεγάλη αγωνία. Περιμένουμε να δούμε το αύριο. Αυτό πια έχει μείνει. Ο καθένας το φαντάζεται όπως θέλει στο μυαλό του. Ο Γιώργος μίλησε για την οικογένεια, δεν είπε πια, και για τον ένα εργαζόμενο. Αυτό είναι το όραμά του. Τουλάχιστον είπε, βέβαια, ο άνθρωπος. Φαντάζεται μια οικογένεια με τουλάχιστον ένα εργαζόμενο. Εμείς δεν ξέρουμε τι είπε. Εμείς το προσαρμόσαμε στα πραγματικά δεδομένα. Βασικός μου στόχος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς έναν εργαζόμενο, να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς θυσίες. να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς απόγνωση και ανεργία. I'm guilty as charged. Να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς 36 δισεκατομμύρια ευρώ. I ain't asking God to forgive my sins. Take a good look and you'll know where I've been. Να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς νικητές. I'm dancing with the devil every night and every day. People pay attention to the things that I say. Βασικός μου στόχος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Να μην υπάρχει εισόδημα. Αυτό το τελευταίο το έχει καταφέρει βέβαια εδώ και καιρό. 2 χρόνια από τότε που βγήκε. Πασχίζει ο άνθρωπος, πρέπει να το αναγνωρίσουμε και μέσα και έξω, και το έχει καταφέρει. Μπήκε φόρος στα ακίνητα. Ισχυρός φόρος να μαζέψουν, λέει, κάτι μικροποσά, 4 δισεκατομμύρια για φέτος και για του χρόνου. Ένα μπέρδεμα μεγάλο θα γίνει, τέλος πάντων. Πιανού ήταν η ιδέα του Ευάγγελου Βενιζέλου, θα πείτε κάποιοι, του Γιώργου Παπανδρέου. Όχι. Τώρα θα καταλάβετε ποιος πραγματικά βρίσκεται πίσω από αυτές τις πολύ ωραίες ιδέες. Εγώ μιλούσα και με τον πρόεδρο της κυβερνήσεως και του είπα, από πού θα αναζητήσεις έσοδα? Εγώ πιστεύω ότι μόνο από την ακίνητη περιουσία, από την ελληνική γη. And I'm guilty. I'm guilty as charged. Η οποία έχει αξία και της οποίας η αξία ανεβαίνει. Ο εμπνευστής, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Το έχει πει παλιότερα βέβαια, αλλά έβλεπε δεν το κάνανε, το ξανάλεγε. Κάποια στιγμή τον άκουσαν, γι' αυτό βγαίνει. Έχει ιερό σκοπό, ιερό προορισμό. Άλλη μια μέρα χαράς. Όχι επειδή έχει το δικό του σπίτι, επειδή δεν θα έχουμε εμείς τα δικά μας σπίτια. Για τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ορίστε. Καλημέρα σας. Ποιος είναι? Ο Λουκάς Ομιλτζάνης, είμαι από το Υπουργείο Οικονομικών, τηλεφωνώ το γραφείο ειδικού τέλους. Ναι. Πείτε μου πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σας, να υπολογίσω το τέλος. Γιατί να σας το πω, για πού ξέρω τι είστε εσείς? Επειδή μου πάτε ένα όνομα. Εγώ είμαι, σας το επιστοποιώ εγώ. Δεν μου άρκει εμένα αυτό το πράγμα όμως. Σας λέω, κύριε, τηλεφωνώ από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα μου πείτε τα τετραγωνικά ή θα βάλω κάτι στην τύχη? Όχι, δεν χρειάζεται να βάλετε στην τύχη, αλλά ούτε να εκβιάζετε έτσι. Δεν εκβιάζω, αλλά κάτι πρέπει να βάλω. Εσείς μου κάνετε το δύσκολο, πρέπει και εγώ να τελειώσω τη δουλειά μου. Κύριε μου, όποιος με παίρνει τηλέφωνο, του λέω εγώ τα τετραγωνικά του σπιτιού μου και τα στοιχεία μου. Σας παίρνουν συχνά από το Υπουργείο Οικονομικών τηλέφωνο? Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει, επειδή τώρα θα αρχίσουμε να σας παίρνουμε που και που, καλό είναι να γνωριστούμε. Ναι, να σας πω, κοιτάξτε να δείτε, δεν μ' αρέσει το στυλ. Ούτε εμένα μ' αρέσει το στυλ, κύριε, πάτε να γλιτώσετε. Είστε φοροφυγάς. Σας παρακαλώ. Δεν θα βοηθήσετε, θα θυσιαστούν οι παππούδες πάλι. Όχι, όχι, κοιτάξτε. Όχι, όχι, πείτε μου τα τετραγωνικά να χρεώσω στη ΔΕΗ. Τι θα γίνει? Μου λέτε τον αριθμό τηλεφώνου? Ποιον αριθμό? Λουκάς Μελιτζάνης σας λέω. Δεν μπορώ να δώσω τον αριθμό σε όποιον να παίρνετε πίσω στο Υπουργείο να μας ζαλίζετε. Λουκάς Μελιτζάνης, λοιπόν, τα τετραγωνικά ακούω. Μελιτζάνης. Πείτε μου, αλλιώς θα βάλω στην τύχη. Μίνιμουμ 100 τετραγωνικά. Δεν είναι 100 τετραγωνικά, 83 τετραγωνικά είναι, εντάξει. Να το, τόσο δύσκολο ήταν να το πούμε από την αρχή, 83 επί 830 ευρώ με το τέλος του μήνα. Όπα, όπα, όπα, όπα. Όπα, όπα, τι όπα, όπα. Τραγούδι θα κάνουμε. 850 ευρώ είπαμε. Η πλάκα κομμένη. Ναι, η πλάκα κομμένη να πληρώσετε. Εκεί κόβεται η πλάκα. Λέει, Γιώργο, στείλε να πληρώσω. Τι είπατε? Γιώργο, ο Γιώργος είσαι, λοιπόν. Στείλε να πληρώσω. Να σιγά μη σε έπαιρνε ο ίδιος ο Γιώργος τηλέφωνο να στο πει. Από το γραφείο του Βαγγέλη είμαι. Ναι, ναι. Εσύ χρέωσε ό,τι θες τώρα, εντάξει. Όχι, θα το συζητήσουμε τι θα χρεώσουμε. Λοιπόν. Έλα, γεια. Αντίο. Αντίο, λοιπόν, αντίο. Το χάνουμε και αυτό το πλοίο. Τραγούδι παλιό, αναφορά στη Μαρινέλα που τόσο πολύ την αγαπάμε από αυτή την εκπομπή. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, το είπαμε και πριν. Και στο Facebook μας βρίσκεται και στο Twitter. Γενικώς υπάρχουν όλοι οι τρόποι επικοινωνίας. Δεν ξέρω τι να τους κάνουμε. Αν και τέτοια μέρα δεν θέλετε με εμάς να επικοινωνήσετε, με άλλους θέλετε να επικοινωνήσετε και τι να τους πείτε. Ότι είναι απατεώνες, ότι είναι κλέφτες, ότι είναι προδότες. Αν υπάρχει έθνος, αν υπάρχει χώρα και αν υπάρχει προδοσία, αυτό ακριβώς που γίνεται τους τελευταίους μήνες, εντάστε σε αυτή την κατηγορία άνετα, διότι προδότης δεν είναι αυτός που έχει δόλο. Προδότης είναι αυτός που νομίζει ότι κάνει το καλό επίσης, αλλά κάνει κακό στον τόπο, στο λαό και σε όλα αυτά. Μια άλλη άποψη για αυτά που συμβαίνουν είναι ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς οι από κάτω τι θα κάνουμε? Μην πληρώσει κανείς. Πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία, έτσι κι αλλιώς δεν περιμένει κανείς να το ακούσει από ένα ραδιόφωνο που ακούγεται και από άλλα μέσα έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν μπορεί κιόλας να πληρώσει κάποιος. Οπότε δεν πληρώνει κανείς. Φεύγουν αυτοί. Είναι υπέρτατος στόχος, εθνικός στόχος να φύγουν αυτοί και να έρθουν. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Τουλάχιστον να φύγουν αυτοί. Να τελειώνουμε με αυτούς με κάποιο τρόπο και έχει ο Θεός για τα περαιτέρω. Δεν είμαστε αισιόδοξοι για τα περαιτέρω. Αλλά εμείς κρατάμε τα παλιά. Μένουμε στο Γιώργο και κυρίως σε αυτές τις δηλώσεις. Τώρα θα γίνουμε και εμείς γραφικοί 2 φορές. Σε αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος από το Μάρτιο και μετά, ότι δεν θα έρθουν άλλα μέτρα. Τα επώδυνα μέτρα είναι πράγματι πίσω μας πια. Βέβαια. Μπροστά μας είναι δίκες, ιστορικές παρεμβάσεις που καταργούν προνόμια και ωφελούν το κοινωνικό σύνολο. If you're saying my love is too large, then I'm guilty. Κάποιοι θα λένε, και έχω ακούσει και από άλλους στο εξωτερικό, για νέα μέτρα. Νέα μέτρα δεν θα υπάρξουν. I'm guilty as charged. Oh, I'm guilty. Αρκετά έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, αρκετά έχει πληρώσει ο συνταξιούχος, αρκετά έχει πληρώσει ο μισθωτός. Βέβαια. I'm guilty as charged. You got me. Θέλω άμεσα και απόλυτα να πω ότι παρά τις νέες διορθώσεις της Eurostat και θα κατακτήσουμε τους στόχους που έχουμε βάλει για το έλλειμμα φέτος και δεν θα χρειαστεί να πάρουμε μέτρα που θα επιβαρύνουν περαιτέρω τον Έλληνα πολίτη. I'm guilty as charged. Γιωργάκη μου, ο πόνος μου είναι μεγάλος, μεγάλος ο πόνος μου, Γιώργο. Η Ελληνοφρένεια είναι με ενημερωτική εκπομπή, αλλά δεν είναι μόνο η Ελληνοφρένεια. Είναι και ο ραδιοφωνικός σταθμός, ο Real. Αυτή τη στιγμή έχουμε ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Θα κάνουμε μια μικρή σύνδεση, γιατί πάνω απ' όλα η ενημέρωση των πολιτών. Μήπως αλλάξει και κάτι. Από την προσωπική μας έδρα στη Βουλή, πόσες φορές στην ιστορία της Ελλάδας λιδωρήθηκαν, πολεμήθηκαν όσοι είπαν απλώς την αλήθεια, όσοι ενόχλησαν συμφέροντα, όσοι δεν χάιδεψαν αυτιά. Μπορεί να έχασαν ή να κέρδισαν εκλογές, να πέθαναν ακόμα και στην ψάθα. Αυτοί όμως δικαιώθηκαν από την ιστορία. Αυτούς διδάσκουν οι δάσκαλοί μας στα σχολεία, ως λαμπρά παραδείγματα πατριωτών. Όχι όσους φυγομάχησαν. Ποιο πολιτικό κόστος λοιπόν. Φίλες και φίλοι, είναι η ώρα να ολοκληρώσουμε τη μάχη, για να δώσουμε ασφάλεια στην Ελλάδα. Ώρα να δώσουμε στην Ελλάδα πνοή. Ανάσα, και μπορούμε, εφόσον οι αποφάσεις, οι ιστορικές αποφάσεις που ελήφθησαν τον Ιούλιο στις Βρυξέλλες εφαρμοστούν, η Ελλάδα θα αποκτήσει άλλη δυναμική. Είναι αποφάσεις ιστορικές για την Ευρώπη, είναι αποφάσεις ζωτικές για μας. Γιατί με την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, πρώτον πετυχαίνουμε την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των δανειακών αναγκών μας για τα επόμενα χρόνια. Πετυχαίνουμε πολύ σημαντική μείωση των τόκων που πληρώνουμε κάθε χρόνο, με την επιμήκυνση της αποπληρωμής επίσης του χρέους στα 30 αντί για 5 χρόνια. Πετυχαίνουμε επιτόκιο δανεισμού σταθερά κάτω από το 5% κατά μέσο όρο. Πετυχαίνουμε την μείωση του καθαρού δημόσιου χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή με την επιβάρυνση των τραπεζών. Πετυχαίνουμε την σταθεροποίηση ενός τραπεζικού συστήματος που πρέπει να συμβάλλει στη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Φίλες και φίλοι, είναι αποφάσεις που αλλάζουν σημαντικά την προοπτική της χώρας, που ελαφραίνουν τα βάρη τα επόμενα χρόνια. Είναι αποφάσεις για τις οποίες δώσαμε πολύμηνες μάχες. Είναι αποφάσεις για τις οποίες κάναμε θυσίες, ματώσαμε. Κάναμε πολύ δρόμο και θα ήταν εγκληματικό στο τελευταίο σπριντ να μην κλειδώσουμε τη συμφωνία. Είναι αποφάσεις που θα επειρασπιστούμε πάση θυσία εντός και εκτός Ελλάδας, χωρίς κανέναν απολύτως συμβιβασμό και έκπτωση. Και σε όσους μιλάνε ελαφρά την καρδία για αποτυχία, παίζοντας άθελά τους το παιχνίδι των χειρότερων κερδοσκόπων, ένα πράγμα θα πω. Το 2009 παραλάβαμε το πρωτογενές έλλειμμα που παρήγαγε η χώρα μας, το έλλειμμα δηλαδή χωρίς τους τόκους που πληρώνουμε για το δημόσιο χρέος, αυτά δηλαδή που έπρεπε να βρούμε από δανεικά για να βγάλουμε τη χρονιά. Παραλάβαμε αυτό το έλλειμμα πάνω από 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2010, η πρώτη χρονιά της κυβέρνησής μας, με τις αποφάσεις μας και θυσίες των Ελλήνων, το πρωτογενές αυτό έλλειμμα που πάλι όμως έπρεπε να βρούμε δανεικά από τους εταίρους μας για να το χρηματοδοτήσουμε, πληρώνει δηλαδή ο φορολογούμενος των άλλων χωρών με τα δανεικά βεβαίως για το έλλειμμά μας, μειώθηκε όμως αυτό το έλλειμμα στα 11,2 δισεκατομμύρια. Περισσότερο από το μισό, από το 24 στο 11, μέσα σε ένα χρόνο. Φέτος το 2011, αν πετύχουμε τους στόχους μας πλήρως, το πρωτογενές έλλειμμα θα είναι μόλις 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόλις 0,8 του ΑΕΠ, από 24 δις που ήταν πρόπερση. Και του χρόνου, το 2012, αν κάνουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί, τότε θα έχουμε το 2012 πρωτογενές πλεώνασμα επιτέλους για πρώτη φορά 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από τα ελλείμματα θα έχουμε περάσει στα πλεονάσματα και θα έχουμε επίσης πια και ένα χρέος που δεν είναι βάρος, διότι θα έχουμε πάρει τις αποφάσεις όχι μόνο εμείς. Εδώ σας διακόπτουμε από την ακρόαση και όσοι είχατε αποκοιμηθεί, γιατί τα ίδια λέει 3 μέρες τώρα. Ό,τι σημαντικό έχει πει ο Γιώργος, πλεονασμός και αυτό, θα το ακούσετε στο μαγκαζίνο στις 2. Το μαζεύουν οι συνάδελφοι. Κάνει μια προσπάθεια τιτάνια 3 μέρες τώρα. Διαβάζει το ίδιο κείμενο, κάνουν copy-paste, τα ανεβοκατεβάζουν τις φράσεις και λέει τα συνηθισμένα ότι δίνει μάχες, το πατριωτικό του καθήκον, ότι σώζουμε τη χώρα. Είπε και ένα ωραίο, το ακούσατε στην αρχή της σύνδεσης, ότι τώρα ολοκληρώνουμε τη μάχη. Μετά από όλο αυτό που ακούσαμε, το μικρό απόσπασμα, το οποίο είναι αληθινό, γίνεται αυτή τη στιγμή, συμβαίνει τώρα στη Βουλή. Έχουμε μία διαφήμιση. Με 25 πόδια μήκος μπορεί να προσγειωθεί οπουδήποτε. Με τα 175 άλογα της μηχανής του μπορεί να πάει οπουδήποτε. Με εκπέτασμα πτερήγων 5 μέτρα πετά με όλες τις καιρικές συνθήκες. Ελικόπτερα GAP4. Σώζουν ζωές, σώζουν μορφές. Με μέγιστη ταχύτητα 170 κόμβους και μέγιστο ρυθμό ανόδου τα 880 μέτρα ανά λεπτό, είναι σχεδιασμένο να πετά και μέσα στην πόλη ανάμεσα από πολυόροφα κτίρια. Ελικόπτερα GAP4. Στην έξτρα έκδοση το μοντέλο GAP4 είναι εφοδιασμένο με εξοπλισμό θερμικής απεικόνησης, ενώ με κατανάλωση 30 λίτρων καυσίμων ανά ώρα θα καλύψει 160 χιλιόμετρα με πλήρες φορτίο 2 ατόμων. Ελικόπτερα GAP4 σε 2 χρώματα, λευκό και πράσινο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε η απόδραση γίνεται ανάγκη και πότε η μόνη διέξοδος θα είναι ο ουρανός. Ελικόπτερα GAP4, γιατί η ιστορία έχει ήχο. Από την πρωτοπόρο στην αερομεταφορά έκτακτης ανάγκης, Oost Air. Good morning, Your Honor. May I approach the bench? Μας λείπουνε αυτά τα σχετικώς μικρά ποσά από τον στόχο που είναι ζωτικός για να φτάσουμε σε λίγους μήνες σε πρωτογενές πλεόνασμα. Βέβαια. Είχαν το θράσος να λένε και για πλεόνασμα, το οποίο θα το φτάσουμε το Μάρτιο, λέει. Πληρώστε τώρα 4 δις και το Μάρτιο έρχεται το πλεόνασμα, το οποίο θα είναι 3 δις. Ωραίες στιγμές. Πώς να τις περιγράψεις, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουμε εμείς. Αυτοί έχουν γίνει Ελληνοφρένεια, ιδρυτής, πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, παρουσιαστής της Ελληνοφρένειας είναι ο Γιώργος Παπανδρέου ή Ευάγγελος Βενιζέλος στο πόδι του, ανάλογα. Εμείς θα κλείσουμε κάποια στιγμή να δω τι θα κάνουμε. Μέχρι να κλείσουμε όμως, θέλουμε να στείλουμε τη συμπαράστασή μας σε έναν πολίτη αυτού του τόπου, ο οποίος θα πληρώσει μάλλον και τα περισσότερα, θα καταλάβετε γιατί. Χτίστηκε έτσι, είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Παραπάνω από περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Αλλά έχει ανέσεις, πολλά υπνοδωμάτια και μπορεί να φιλοξενήσει, έστω και υπό συνθήκες λιγάκι πρόχειρες για τα παιδιά, ολόκληρη την οικογένεια, η οποία δόξα τω Θεώ τώρα είναι μεγάλη. Αυτά είναι τα ανθρώπινα δράματα. Δεν είναι μεγάλο βέβαια το σπίτι, 550 τετραγωνικά του Μητσοτάκη, νομίζω της Γλυφάδας εννοεί, γιατί υπάρχει και ένα άλλο κάτω στα Χανιά και ποιος ξέρει τι άλλο. Τέλος πάντων, για φανταστείτε να ήσασταν Μητσοτάκης, τι έπρεπε να πληρώσετε, το βάζουμε αυτό σαν βάλσαμο στις καρδιές όλων. Λέγεται. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από το Υπουργείο Οικονομίας, από το Γραφείο Ειδικού Τέλους, Λουκάς Μελιτζάνης λέγομαι. Μάλιστα. Μπορείτε να μου πείτε πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σας για να υπολογίσουμε το ειδικό τέλος. Πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι? Ναι. 105. 105. Μάλιστα. Ιδιόκτητο, έτσι. Ιδιόκτητο, ναι. Ωραία. Να κάνω κάτι υπολογισμούς. Βγαίνει στα 850 ευρώ θα έρθει με το λογαριασμό της ΔΕΗ τέλος του μήνα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Είστε ιδιοκτήτρια? Μάλιστα. Ωραία. Απλά θα παρακαλούσα πολύ να μην το καθυστερήσετε. Ναι, να είστε καλά. Γιατί θα κοπεί και το ρεύμα και θα έρθει και πρόστιμο για το ειδικό τέλος. Να κάνω μια ερώτηση. Έχετε ψηφίσει Πασόκ? Ορίστε. Έχετε ψηφίσει Πασόκ? Μήπως τυχαίνει να είστε φίλος μέλος? Τι σημασία έχει αυτό? Έχουμε κάποιες ειδικές εκπτώσεις σε ψηφοφόρους. Ειδικές εκπτώσεις. Σε ψηφοφόρους, ναι. Α, μάλιστα. Ωραίο αυτό, δεν το ήξερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Δεν θα μου πείτε. η ίδια δεν είπε, γιατί σε λίγο πήρε πίσω, όπως λέμε, ο άντρας της. Καλημέρα σας. Τι υπηρεσία είναι εκεί? Ορίστε. Τι υπηρεσία είσαστε? Γραφείο Ειδικού Τέλους, Υπουργείο Οικονομικών. Τι θα θέλατε? Είχατε πάρει σπίτι μου και λέτε στη σύζυγο για το πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι, εσείς μιλήσατε? Ή εγώ ή κάποιος συνάδελφος. Για πείτε μου, τι θα θέλατε? Και πέστε μου, γιατί έχω μαγνητοφωνημένο τώρα και σου λες αν είστε μέλη του Πασόκ και έχετε έκπτωση. Απαγορεύεται να μαγνητοφωνείτε τις κλήσεις, το ξέρετε έτσι? Μισό λεπτό, τι είπατε, αν είστε μέλη του Πασόκ και έχετε έκπτωση, έτσι είπατε? Εντάξει τώρα, ναι, αν επειδή κατάλαβα ότι η κυρία στεναχωρέθηκε, μήπως κάνουμε μια ευκολία τέλος πάντων. Το είπατε δηλαδή? Το είπα τώρα, δεν ξέρω εν τυρί μου του λόγου μου, πως είπε ο συνάδελφος κάτι, δεν ξέρω να τον επιπλήξω, είναι κακό? Όχι, όχι, λέγονται αυτά. Δηλαδή Πασόκ την είπε, δεν την είπε και κάτι κακό? Και τι υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών αυτή? Γραφείο Ειδικού Τέλους είμαστε εδώ πέρα. Ναι, σε διεύθυνση που είσαστε? Τι θα θέλατε κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μαγνητοφωνείτε τις κλήσεις, ρωτάμε διευθύνσεις. Θα μου πείτε τα τετραγωνικά να βγάλουμε το ειδικό τέλος ή αν είστε και Πασόκ να κάνω έκπτωση? Γιατί έχουμε ασχοληθεί πολύ μαζί σας σήμερα. Να βάλω να έρθει ότι έρθει στην τύχη με τη ΔΕΗ και να το πληρώνετε να τρέχετε? Ναι, δηλαδή αν όποιος είναι μέλος του Πασόκ, τι έκπτωση έχει? Μια μικρή εκτοσούλα τώρα έχετε, είστε Πασόκ ή όχι, μην το παιδεύουμε έτσι. Δεν φίλε, μπορεί να μου πει τη διεύθυνση αν θα μιλήσω από κοντά? Μπορείτε να γλιτώσετε κανένα κατοστάρικο, εγώ το βλέπω, το γλιτώνετε λόγω Πασόκ. Κάποιο ευρώ μπορεί να μου πει τη διεύθυνση σου, αν θα μιλήσω από κοντά, να σου φέρω και τα χαρτιά τη ΔΕΗ? Αν έχετε και κάρτα μέλους, μισό λεπτό να έρθω στην. Δεν συναντιόμαστε κύριε με το κοινό, δεν συναντιόμαστε. Λοιπόν, θα μου πείτε τα τετραγωνικά αν τελειώνουμε να στείλουμε να πάει στο διάολο. Τι θα γίνει τώρα? Κοίταξε, μην πες τα χεράκια μου, Σιγά τα χεράκια. Θα μου πεις τη διεύθυνσή σου αυτό τώρα? Τα χεράκια τα δικά μου, μήπως να βάλω 250 τετραγωνικά, μου βγαίνει γύρω στα 1500 ευρώ. Δεν μου είναι τίποτα να το βάλω. Οπ, έγινε λάθος. Τη μάνα του μαγνητοπύραυλο, το ξέρεις? Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε. Φίλε, θα μου πεις τη διεύθυνσή σου? Δεν θα μιλήσω παραπάνω. Λοιπόν, στέλνω στη ΔΕΗ ό,τι βρίσκω μπροστά μου. Να σου πω, ρε τσογλανάκι, να μου πεις τη διεύθυνσή σου να έρθω κοντά να μιλήσουμε. Ωραίος τρόπος. Έτσι είστε όλοι σύντροφοι. Θα μου πεις τη διεύθυνσή σου να έρθω κοντά να μιλήσουμε. Για να μου κάνεις την έκδοση. Από το τηλέφωνο πολύ άντρας είστε, κύριε. Ρε φίλε, εγώ σου λέω τη διεύθυνσή σου, αυτό το γραφείο σου. Για να πάρω τη γυναίκα σας πάλι τώρα. Θα μου πεις τη διεύθυνσή σου? Σας παρακαλώ, αγαπητέ. Το σπίτι. Δεν θα πέσω στο επίπεδό σας. Όχι το σπίτι. Όλα τα άλλα, αλλά όχι το σπίτι. Υπάρχει μια ένταση στην ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι οι μέρες, είναι οι στιγμές, είναι ο ανάδρομος Ερμής, η Πανσέλινος, δεν ξέρω εγώ, θα βρούμε ποιους λόγους, για ποιους λόγους και σε ποιους λόγους οφείλεται αυτή η ένταση. Ένα μικρό τραγούδι μας πάει στις διαφημίσεις. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από το Υπουργείο Οικονομικών από το Γραφείο Ειδικού Τέλους, Λουκάς Μελιτζάνης. Πείτε μου λίγο πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σας για να υπολογίσουμε το ειδικό τέλος. Σε ποιο όνομα παίρνετε τηλέφωνο? Δεν είστε ο κύριος... Ναι. Παντελεήμων. Ναι. Του Ξενοφόντος. Ναι, 69 τετραγωνικά. 69 τετραγωνικά. Ναι. Λέτε αλήθεια? Δεν έχω κανένα λόγο να πω ψέματα. Πώς δεν έχετε λόγο? Άμα πείτε λιγότερα, θα πληρώσετε λιγότερα. Αυτό δεν φαίνεται από τους λογαριασμούς? Αυτό θα φανεί τελικά. Ναι. Οπότε θα έρθει πρόστιμο στον επόμενο. Αλλά θέλω να πείτε αλήθεια από τώρα για να μην έχουμε λάθη. 69 τετραγωνικά. 69, έτσι. Ναι. Βγαίνει γύρω στα μισό λεπτάκι. 690 ευρώ θα έρθει. Μάλιστα. Καλώς, εντάξει. Με το λογαριασμό της ΔΕΗ. Ναι. Είναι το ειδικό τέλος, καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Για να σωθεί το κράτος. Επειδή είναι, θεωρείται επαγγελματική στέγη με αυτή την έννοια. Βέβαια. Ναι. Και με αυτή την έννοια. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θα είστε συνεπείς, παρακαλώ. Ναι, γιατί δεν έχω κανένα λόγο. Είστε Πασόκ? Τι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Θέλω να πω γιατί από τα τηλέφωνα που έχω πάρει από το πρωί όλο βρισχές ακούω. Ναι. Και βρίζουν το Πασόκ. Δηλαδή μόνο εσάς ακούω που το δέχεστε έτσι. Υποψιάζομαι πως είστε Πασόκ και το κάνετε. Αφού πρέπει να τα πληρώσουμε, τα πληρώσουμε. Πρέπει. Εκτός και αν είστε πολύ υπεύθυνος πολίτης. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Ή είστε Πασόκ ή υπεύθυνος. Ένα από τα δύο. Ή και τα δύο μαζί σένα. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Έτσι πρέπει να κάνουμε, συμφωνώ. Εντάξει. Να είστε καλά. Καλημέρα, Χαϊβάνη. Είναι ο κύριος Χαϊβάνη, δεν είναι Χαϊβάνη ο ίδιος, αλίμονο. Κάπως έτσι και με αυτά φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Υπάρχει και σε επανάληψη στις 7 το απόγευμα, αύριο τα υπόλοιπα, στο Ελληνοφρένια Net συνεχίζεται. Εκεί θα μπουν και οι φάρσες, γιατί είχαμε κάνει κι άλλες που προλάβαμε τώρα να τις μεταδώσουμε. Οπότε κάντε κλικ πώς τα λένε αυτά. Με τον σύντροφο Νίκο Σαπρανίδη ήμασταν εδώ σήμερα στον ήχο, ο οποίος έχει και γενέθλια, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσει και ο Γιώργος. Δεν έχει γενέθλια, νομίζω συμφωνείτε όλοι με αυτή την ευχή. Γεια σας. Να σου πω, τώρα δηλαδή με τα CD αυτά στα σχολεία, στις Πανελλήνιες, τι θα πει? Δεν είπαν θα δώσουν τα CD. Εγώ ζω για τη στιγμή που θα γίνει μαλακία. Ναι. Και την ώρα που θα πας να βάλεις γεωγραφία θα παίξεις φακιανάκι. Α, τέλειος, ωραίος ρε Αποστόλη, μπράβο. Και θα γυρίσεις το άλλο πρωί ξέροντας απ' έξω τον αετό, ας πούμε. Ωραίος, ωραίος. Αντί για το που είναι η καρδίτσα. Άντε, γάμισε τα φίλε. Τι γάμισε τα, αυτό είναι το καλό. Ελπίζω εδώ να μην ανοίξει το στόμα σου και βρίζεις όπως βρίζεις, έβριζε τον Καλαφούζο. Όχι, εδώ δεν έχω λόγο. Ναι. Γεια σας. Πρώτα απ' όλα έχω ένα παράπονο. Προηγουμένως πήρα, έχεις γραμματέα. Κακό είναι. Μεγάλωσες και έχεις γραμματέα. Εντάξει, τώρα περάσαν τα χρόνια. Είμαστε στο κουρμπέτι τόσα χρόνια, δεν θα έχω. Τέλος πάντων, δεν πήρα γι' αυτό. Γιατί τα έχετε βάλει με τον Αντρέα, παιδί μου, το Λοβέρδο? Α, νόμιζα τον άλλο γιατί ο άλλος πέθανε. Δεν τα έχουμε βάλει, τον έχουμε παρατήσει χρόνια τώρα. Ναι, έχει ο άνθρωπος παρατήσει. Δυστυχώς, γιατί τα πήγαινε τόσο καλά με τη χώρα. Έχει ένα γολγοθάκι, θέλω να του στείλω ένα μήνυμα. Έφτιαξε τόσο καλά ήθη στη χώρα. Μπορώ να του στείλω ένα μήνυμα. Ναι. Να πάω να γράψει. Του παλιού ή του καινούριου? Όχι, του καινούριου. Έγινε, να είσαι καλά. Έλα ρε. Καλό στα μάτια μας. Τα δυο μάτια ή τίποτα άλλο? Μάτια. Μάτια. Σ' ακούει κόσμος εκεί πέρα και δεν σε ξέρει ακόμα? Ναι, και είμαι λίγο μαζεμένος. Ναι, κατάλαβα. Δεν μου λες αγόρι μου. Δεν είναι και σωστό, περνάνε και τηλεαστέρες. Δεν θέλω να δημιουργήσω άσχημη εντύπωση. Ποιος, ο Αυτιάς? Μόνο ο Αυτιάς δεν είναι εδώ. Γαμώτο. Ναι. Έχασες. Εκείνος έχασε. Δεν μου λες αγόρι μου. Το είδα εκείνο το βιντεάκι. Λέω εντάξει, ας μην αρχίσουμε τους ταϊκισμούς. Ας πούμε κάμπριο, τετέ. Εντάξει, σχέσαι, δεν πειράζει. Το βιντεάκι στο ελληνοφρένια.net εννοείς? Ναι, στο ελληνοφρένια.net. Οκ. Okay. Είπαμε να κάνουμε το στραβά μάτια για το βιντεάκι με το τετέ. Και πάω να διαβάσω προτάσεις για φαγητό. Και μας προτείνετε ρε φίλε να πάμε στην Μπαρτσελόνα για να φάμε χάμπουργκερ. Πάτε καλά. Άμα έχεις γρήγορο αυτοκίνητο, πάει παντού. Α, τα έχετε συνδέσει. Κάπως έτσι. Δεν μου λες αγόρι μου και ποιος σας σπονσοράρει τώρα πια? Καλέ, τίποτα, με δικά μας. Α, από τα έτοιμα. Ρε, τώρα το κατάλαβα. Από τα έτοιμα. Του Χατζηνικολάου, την Πόρσε. Με έχεις δει με Πόρσε? Μα τι είμαι? Κομμουνιστής είσαι. Γι' αυτό έχω Audi. Ναι, για χαρά. Τι κάνουμε? Καλά, μια Αποστόλη, εσύ είσαι? Εγώ είμαι, ποιος είναι? Έλα, χαρά με λένε, δεν το ξέρεις βέβαια. Χαρά μου, πες μου. Πες στο Θύμιο να πει ότι αύριο το πάμε συγκέντρωση. Γιατί παλιά τα λέγατε, έχετε διαλέξει το σταθμό να το βουλώνουμε τώρα. Αύριο θα πάμε συγκέντρωση και στην Αθήνα, 11 η ώρα. Έλα τώρα, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα, όλη την ώρα έξω είμαστε, όλη τη χρονιά. Πάλι και τη νέα σεζόν. Τώρα αν δεν βγούμε, τώρα πάει. Μας χάνανε, μην πω. Βγήκαμε πέρσι και τι έγινε? Μπαχαλάκιδες μας είπανε και αγανακτισμένους. Άσε μας τώρα, έλα. Αποστολή. Ναι. Εσείς πάντα να κάνετε θεσμό τίποτα από τα και στις 9 του Σεπτεμβρίου. Γιατί όχι? Σέβεστε, ψάρος, άγρια. Με ποιο, με τον Καντάφη? Τέχεια. Έλα. Με τον Καντάφη. Και τι λες? Κακό είναι. Όχι, καθόλου κακό το είναι και τρελάθηκα πολύ με την Μιμή. Η οποία από την πρώτη στιγμή συμβαδίσανε στον ηγέτη. Δηλαδή εσύ δεν το είχες πιθανό αυτό το σενάριο να γίνει, έτσι? Και θα σου πω κάτι. Το έχω, πολύ πιθανό το έχω, αλλά εντάξει. Πιο ελληνοφρενικό είναι ότι υπάρχει πιθανότητα όντως να γίνει, παρά ότι το είπαμε εμείς για ψέματα. Τι να πω, ο Θεός θα μας βοηθήσει. Καλημέρα. Σίγουρα, γεια. Good morning, Your Honor. May I approach the bench? Τα επώδυνα μέτρα είναι πράγματι πίσω μας πια. Βέβαια. Μπροστά μας είναι δίκες, ιστορικές παρεμβάσεις που καταργούν προνόμια και ωφελούν το κοινωνικό σύνολο. Κάποιοι θα λένε, και έχω ακούσει και από άλλους στο εξωτερικό, για νέα μέτρα. Νέα μέτρα δεν θα υπάρξουν. I'm guilty as Αρκετά έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, αρκετά έχει πληρώσει ο συνταξιούχος, αρκετά έχει πληρώσει ο μισθωτός. Θέλω άμεσα και απόλυτα να πω ότι παρά τις νέες διορθώσεις της Eurostat και θα κατακτήσουμε τους στόχους που έχουμε βάλει για το έλλειμμα φέτος και δεν θα χρειαστεί να πάρουμε μέτρα που θα επιβαρύνουν περαιτέρω τον Έλληνα πολίτη. I'm guilty as charged. Γιωργάκη μου, ο πόνος μου είναι μεγάλος. Μεγάλος ο πόνος μου, Γιώργο μου.